ועל כן על ידי השינה נתברר האמונה בבחינת חדשים לבקרים רבה אמונתך. ועל כן הצדיק שזוכה לרוח הקודש, שעל ידי זה הוא מברר המדמה, על כן הוא ישן מעט מאוד מחמת שהמדמה ברור אצלו. וכן כל אחד כפי מה שזוכה לברר המדמה, כן הוא ממעט בשינה כנ"ל. ועל כן בשבועות שהיה זוכין לקבלת התורה, שהוא בחינת המשכת רוח הקודש על כל ישראל כנ"ל, שעל ידי זה נתברר המדמה כנ"ל, על כן נעורין אז כל הלילה, כי נתבטל השינה מחמת שזוכין לבירור המדמה על ידי קבלת התורה כנ"ל. המשך ההלכה מיות מ"ב בהקלטה הבאה בעזרת השם.